E o comunicare puțin aparte, care are nevoie de justificare. În punctul în care m-am mutat în acest regiune și am făcut-o, în punctul în care am constatat că am zis că prietenii mei care pot să facă articolul de doamnă, care sunt puțini, nu mai sunt cei mai astăzi. Am inițiat un colofiu și atunci am pus niște concepte pe care am zis că trebuie să le abordăm, să discutăm și este literatura de fiecare singură. Am plătat, ca în plus acest cadru de articolul, să fie și sinteze cu probleme. Colegii mei n-au agreat ideea, zicând că nu facem exprimere cu tot sintetic, didactic, dar că cred că o dezbatere teoretică trebuie făcută. Unii dintre mine s-a acceptat ideea, văzând că sunt puțin mai tot de acest tip, am zis să o fac eu, cu riscurile de ieri. Ați văzut titlul, sub literatura de unui de priorități ale cercetării, titlul este aproape cel al colegului de astăzi. Colegiul Național de Literatură Veche, ale cărei lucrări am început astăzi, este în intenția organizatorilor, dincolo de reuniune științifică de profil, care specialist de ținută prezintă rezultatele investigațiilor proprii, o încercare de identificare a problemelor ridicate de cercetare și de valorificare de literatură române vechi într-o perioadă de epidemie și marcată criză a cercetărilor umaniste. Perioada în care se constată o scădere dramatică a numărului de specialiști, dispariția unor domenii de cercetare, diminuarea drastică a alocațiilor bugetare necesare pentru investigare, respectiv pentru valorificarea fondului documentar existent, sau pentru efectuarea unor cercetări în biblioteci române și străine, în vederea descoperirii de texte și documente. În anunțul inițial al grupului, propunerile organizatorilor vizau în aceste condiții câteva chestiuni științifice esențiale privind vechiul nostru schimb literar. O să le enumăr, pentru că am făcut nici diferențieri, nici detalieri față de ceea ce aveți dumneavoastră program. Conceptul, ziceam că sunt acestea, conceptul de literatură veche, implicația asupra perioadei de timp acoperite și anumilor în care sunt redactate texte. Ați mai auzit această chestiune astăzi. Locul textului religios în cadrul vechii noastre culturi scrise și relația lui cu scrisul mare. Și aceasta a fost astăzi și lucrurile ar trebui în continuare dezvoltate. Stabilirea componentelor și a formelor vechii noastre literaturii, adică a variantelor stilistice sau culturale, cu relevarea specializării formale și textuale impuse de destinatar, a locului a fapt ocupat în scrisuri științifici și tehnici interpretări didactice, respectiv de acelea consacrate activității iluministe de popularizare a științei. Eu înțeleg că în literatură veche toate componentele culturii scrise în anumit nivel și nu numai literatura veche. Identificarea genurilor și a speciilor literaturii veritistice, etapă preliminară absolut necesară pentru a stabili istoria acestora și relația existentă între scrierile laice și cele religioase cu zonă voastră. Ok, oricum. Între scrierile relației între scrierile religioase, laice și cele religioase, în cadrul vechiul noastră cultură scrisă. Analiza conceptului de text și a conceptului de autor în literatura noastră veche. Lucruri fundamentale pentru a putea identifica textele, pentru a putea discuta despre oameni, este traducătorul sau nu autor în literatura veche, lucrurile s-au putut urați de către literatura română modernă. Discutarea, în consecința analizei precedente anunțate, a conceptelor de originalitate și de paternitate în scrisul vechi românesc, pentru a putea demonstra valoarea literară unor scrieri redactate, prelucrate sau doar traduse cu respectarea altor cerințe și cu utilizarea altor tehnici retorice și stilistice pentru cele cunoscute în literatura modernă. Identificarea tendințelor manifestate în prezent în cercetarea și valorificarea literaturii noastre vechi. Deloc de ignorat. De la, hai să spun, specializare până la ignorare, la un moment dat, sau banalizare. Discutarea modului actual de publicare a vechilor noastre monumente literare și sublinierea importanței avute de imputarea științifică a textelor vechi. Câștigă din ce în ce mai multe ideea că textele vechi trebuie actualizate, trebuie modernizate, pentru că trebuie înțelese. Asta înseamnă falsificare, până la urmă, și am auzit discuții despre înlocuirea unor cuvinte considerate de viitor cam urmane, se umblă printre noi, afirmația că în context de secolul XIX a fost scos la pernă, pentru că nu putea să existe în epoca respectivă la pernă, adică este modernă și a fost pus în loc de vina Analiza locului ocupat de istoria literaturii vechi, respectiv de istoria scrisului nostru literar, în știința și învățământul filologic actual. Am încercat să spun și intervenții pe orientare acestui. Sigur, ceea ce am spus nu face decât să se adauge ideea pe care domnul profesor la Novostor Simion l-a exprimat în momentul de deschidere de la lucru. Acestea sunt, desigur, luate în sine, obiective poate prea numeroase, imposibil de prins într-o singură regulă științifică, dar obligatoriu de avut în vedere, de către specialiști, deopotrivă profesor și cercetători, în încercarea de a identifica cele mai bune mijloace de influențare a modului actual, nu cu totul adecvat, de studierea literaturilor române, în sensul cel mai larg al termenului și de pregătirea viitorului specialiști. Consecințe firească care ajung în această sală actualelor specialiști în domeniu, din ce în ce mai puțin numeroși și tot mai puțin motivați să abordeze în domeniul de cercetare de loc ca cei, corup ilustrează, în opinia mea, dorința de a stabili în comun, doar numera forțelor putând duce în aceste momente la rezultate cu valoare de generalitate, programe de perspectivă absolut necesare pentru menținerea studiului cărții loc comunești în forma și la nivelul corespunzătoare rolului de care acesta l-a jucat în continuarea specificului culturii noastre naționale. Literatura românească veche, realitate complexă, al care ultim determinativ înseamnă dincolo de plasarea în precedența literaturii moderne, tradițional, conservator, dar nici de cum caduc, depășit și în consecință de neabordat sau demn de abandonat, cum cred unii de contemporanii noștri, literatura românească veche, deci, avea, cum bine se știe, două componente, religioase și laică. Inegale de dezvoltare, în etape diferite ale vechiului noastre culturi scrise, și cu totul disproporționat studiate în istoriile scrisurilor noastre literare. După ce, în secolele precedente, epocii iluministe, scrisul religios a fost dominant, scrisul laic devine, de la mijlocul veacului al XVIII-lea, tot mai important, tot mai diversificat și influent, transformându-se în epoca modernă, în componenta de bază permanent înnoită, structural și stilistic, a scrisurilor noastre literare. Indiferent de pondere și de căile de pătrundere în spațiul românesc, scrierile laice și cele religioase erau însă până la 1750 aceleași caracteristici formale, ele împreună, de diferențiate, eu, lingvistice și de structură, și chiar ilustrau aceleași atitudini și aceeași poziție față de materie, respectiv față de tipul de abordare retorică a acestei. Ambele tipuri de texte ilustrau, desigur, prin traduceri, literalismul în vechii noastre culturi scrise. Depărtarea de model, deci originalitatea, în sensul model al termenului, fiind mai degrabă întâmplătoare, iar nu căutată, voită, pragmatică. Adaptarea la destinatar, așa numită autohtonizare, indica astfel, în primul rând, o selecție și mai puțin o intervenție cât sub sursă, fără ca adăugire să lăsească, chiar în scriere de tip științific. Însemna aceasta, în primul rând, formă modificată și mai puțin dezvoltare sau adăugire de conținut, modificare față de original, fiind făcute potrivit unor scopuri formative, bine gândite și în conformitate cu anumite rigori etorice și ele bine asimilate, pentru a crea un echivalent cultural corect și necesar al originalului. Iar creația, în sau după modern, tindea să individualizeze aproape exclusiv scrisul laic, unde această individualizare rezulta pe urmă din atitudinea stilistică, posibil de remarcat în clasă sintactic și retoric, și mai puțin până spre 1700 în compoziție, în vocabular sau în limbaj figurativ. Autorul era atunci cu rare excepții traducător, mai mult sau mai puțin avizat, pus în slujba și rămas de aceea mândra textului. Iar originalitatea consta de cei în abilitatea adaptării și în știința utilizării mijloacelor stilistice figurative, dar mai ales de construcție, singure acte se pun în evidență pentru traducător, cultura sa și abilitatea exercițiului asumat. Desigur, cu excepțiile de rigoare, semnificativ individualizate, cum s-a întâmplat prin desfințarea statului de cercei, prin un act major de valorificare creatoare în nivelul religios, sau prin prelucrarea și înnoirea predicii, marcate definitiv de antimii de an, prin regândirea funcției și locului citatului biblic sau al pericopului evanghelici. O bună cunoaștere a literaturii noastre vechi, bune de aceea, nu doar studierea autorilor originale, puțin în rasima sau sau abordarea tematică a celorlalte scrieri, ci și identificarea genului și a speciei ilustrate de ele. Stabilirea relațiilor avute cu sursa respectiv gradul de depărtare de aceasta. Totul trebuie înțeles în cadrul unei investigații diacronice subordonată, credem noi, stilul lor vechi în astea cultură scrisă. Cred că este existenții, s-a juridică administrativ, stilul existente și atunci, chiar dacă avem alte caracteristici de detalii și alte dezvoltare. Și beneficii de date referite de filiație, de paternitate, de datare, contribuții necesare de filozofie autentice, la investigarea vechiului scris literar, dar și de cunoașterea în detaliu a limbii literare vechi, a vechii retorici și chiar a unui dorit, dar între nerealizate inventate figuri specifice scrisului de artistic ale vocii. Figuri originale sau preluate, respectiv adaptate prin traducere, individuale sau doar catacritice. Un dicționar utilizând aceste figuri, frecvent utilizat în scrisul religios, trecute apoi în scrisul laic și imitate prin exprimare uzuală, a fi un excelent instrument de lucru necesar pentru evidențierea modului în care numeroase catacreze au redevenit figuri de gândire autentice. Scrisul religios ignorat sau dar marginalizat în unei istorie a literaturii vechi, din cauza lipsei de originalitate, în sensul modern al conceptului, a venit de asemenea studiat ca sursă de inspirație sau ca model stilistic, mai ales dacă se acordă importanța atribuită distinției productive din multe puncte de vedere între cartea de slujbă și cea de lectură bisericească, între scrisul canonic și cel apocrif. Lui, scrisului religios, trebuie să-i stea în continuare alături în preocupările specialiștilor, scrisul științific și cel juridic, ambele având deopotrivă variante laice și variante religioase. Pentru a se realiza o calificare globală a textelor legislative, păstrate din cultura noastră veche, dar și pentru a putea identifica influențele reciproce, precum și circulația structurilor de text și a figurilor. Când fac această afirmație, mă gândesc, de exemplu, la primele forme ale parodiei apărute în scrisul Dumnezeu Campinie și la perpetuarea lor între toate texte literare din regula 18-lea. Sunt o rețetă păstrată în fondul din Muzeul Württemberg, dar mai ales încă insuficient studiată opțiunea de domnitor. Nu pot ignora, însă, influența scrisului belecristic sau prezența figurilor și a structurilor retorice perfect adaptate scopului mării în acte particulare vechi, precum scrisoarea lui Popișel, sau cea alcătuită în camera lui Necesarul Nou, de către mitropolitul Efimie al Teodoriștei, în numele boierilor care doreau înlăturarea de mitaidicație. Ambele de răspund că încă în viața 16-lea, limba noastră literară avea reviste stilistice bine individualizate, că textele se diferențeau temanic după apartenența a scrisului religios respectiv cel laic, iar nu doar din faptul că erau traduse respectiv original. S-ar putea spune despre această scrisoare de Botodare, că dacă mitropolitul Târgoviște era în stare să scrie în limba deloc întregă, limba literară elevată, pentru că laică, o să da un comitent două registre. Unul pe care îl practica în timpul slujbei și celălalt în viața aceea, spune în care nu are lucruri de profesie. O cercetare atentă a vechiului nostru scris literar ar trebui să ducă apoi la identificarea și la studierea celor mai vechi producții de tip folcloric conservate în scris. Nu am în vedere doar de sfintecele, multe traduceri sau adaptări culte, tot mai bine cunoscute în ultima vreme, ci și alte specii, narrative sau lirice, și publicate esențialmente folclorice sau doar sub, am să zic ceva, narrative sau lirice, și publicate la am să zic greșit, n-am mai văzut. Ziceam, acestea, specii narrative sau lirice, esențialmente folclorice, sau doar subsumate ulterior creației populare. E de văzut dacă toate cântecele de subiect religios, multe cornide, au fost populare, au fost folclorice, sau nu cumva culte, de renunță la multe folclorice. Asta nu se poate spune însă decât pe identificarea acestea. Cunoașterea adecvată a acestora permite nu doar elaborarea unei istorie a folclorului literar, ci și identificarea cu argumente greu de combătut a vorbitelor modele folclorice utilizate în relație de Dutch of Day, pentru lexicitarea unora dintre psalmii părinți în 1672, profesorul Dean Neal, acest model folcloric, după mine, fără argumente solide, putem să le câștigăm ce putem să folosim, ne permite candidire în controlarea unor portrete sau redactarea unor tehnici predicești, cuprinse în istorie erotică, de către autorul primei noastre chestii de teatru Ocizio de domnul Bode și chiar de către domnul Guder Veleanu, în unele pasaje din Sigariana. Sau, în altă perspectivă, în stabilirea unui parabiologii vechi românești, subiect drag profesorului Teodor Simion, sursă de inspirație pentru mari cronicari, evaluatori avizați comportamentului unor personalități istorice sau izvor greu de estimat acum pentru pildele și promoțiile Leonardo Bolesc. Să mă opresc la lucrurile. Generatura lumei vechi, ilustrată prin scriere datate în limba română, dar și în adorite culturale grecii, slavone, latină sau neogreacă, alcătuite în spațiul românsc anterior, sfârșitului datului al 18-lea, cred că acolo trebuie să mă oprim, chiar dacă există continuare până spre 1950, trebuie deci atent și cu folos recitită, cum spunea comunarea acest proces de dreptate profesor Dan Păria Mazil. Recitită cu știință și deschidere, fără prejudecăți și fără obiectivă de stabilite, pentru a putea face o reevaluare corectă a textului, ca unitate de bază, dar și a ansamblului, deloc uniform, în ciuda aparențelor, ansamblul ilustrat prin opera datorată personalităților literării cunoscute, dar și prin totalitatea scrierilor subsumate în amnistii, nu pe rămase anonimă. Este însă nevoie, pentru că această recitire să-și atingă scopul, de elaborarea sau de actualizarea unor lucrări de sinteză, după mine, absolut necesară. Nu am desigur în vedere o nouă ediție a istoriei literaturii române vechi, mai greu de realizat acum ca lucrare colectivă decât ca operă critică individuală. Mă gândesc însă la o ediție modernă, revizuită, completată și amintată a bibliografiei vechi românești, dublată de un la fel de util și necesar catalog național al cărții românești manuscrise. Și la o sinteză consacrată începutului cărții artistice românești, știind că excelenta dimineața poeților urmează să apară în curând într-o ediție revăzută și amintată, iar istoria poeziei, respectiv a lexicității românești, există deja. Câteva sinteze bibliografice și ele necesare ar trebui să aibă ca subiect bibliografia literaturilor române vechi, pandan necesar al enciclopediei literaturilor române vechi, proiect vechi, dus la final, cu sprijinul prietenului de această teologie, ce va fi predat în formă refăcută în următoarea săptămână, în sincronismul. Dar și al dicționarului literaturilor române vechi și el inclus în planul de cercetare al Institutului de Istorie și Teorie Literaturii de Tălinism. Dar urmând a fi realizat în colaborare, în primul rând cu Institutul de Lingvistică și Istorie Literară, să știu Cruștari, din cauza personalului științific, mai mult decât institucional. Așteptăm colaborare, așteptăm oferte pentru colaborare, pentru că singure institutele acestea amintite nu pot să ducă la capăt cu trei ani. Publicului larg, depărtat de literatura română veche prin maniera de regulă inadecvată de predare în școală, unei materii nu totdeauna înțelese și nici corect evaluate din perspectiva evoluției și rolului avut de vechiul nostru scris de logistic, îi sunt acum necesare, dincolo de ediții de referință, realizate după toate rigorile științifice, forme selective, incluzând pagini alese din scrisul vechi românesc sau texte ilustrative pentru începutul de proze românești originale, dar și traduse. Profesorul Brâncuș spunea, nu m-am spătut cu dânsul, același lucru. Pentru toate aceste reale sau tot posibile proiecte, este însă nevoie de specialiști pe fonduri, nu doar de așteptări și de speranțe. Pentru pregătirea acestor specialiști, facultățile filologice, institutele academice de profil și mari de biblioteci, trebuie să elaboreze un urgent program de învățământ și de perfecționare validă, fără de care fondurile documentare cunoscute vor rămâne cât de curând literă moartă, iar momentele literare încă nedescoperite își vor aștepta în zadar și pentru foarte mult timp cercetători realizați. Formele convergente trebuie să înțeleagă apoi că, fără fondurile necesare, o componentă definitorie a culturii naționale nu va mai putea fi studiată cu consecințe grave asupra înțelegerii sensului evoluției noastre culturale și istorice. Vă mulțumesc!